Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de A12 bij Utrecht te mijden. Het is er een chaos door een blokkadeactie van Extinction Rebellion. Rond het middaguur liepen bij de Meern klimaatactivisten de A12 op en sommigen maakten zich vast aan de vangrail. De politie is alle betogers aan het weghalen. Ook op wegen in de buurt staan files. In Wageningen zijn twee mensen gewond geraakt door een gesprongen warmwaterleiding. Iemand wilde een kraan vervangen, maar wist volgens Gelderse media niet dat er nog druk op de leiding stond. Daardoor spoot er hete water door de meterkast. De bewoners probeerden het lek zelf te dichten en liepen toen brandwonden op aan hun handen. In Maastricht lopen zo'n 100 mensen mee in een protestmars tegen dierproeven. Ze dragen spandoeken en protestborden. Volgens organisator Animal Rights zijn dierproeven helemaal niet meer nodig, omdat er genoeg andere methodes zijn. Elk jaar zouden meer dan 400.000 dierproeven worden gedaan op onder meer muizen, konijnen en apen. En klanten en medewerkers van een supermarkt in Dongen hebben volgens de bedrijfsleider heel veel engeltjes op hun schouders gehad. Vanochtend reed daar een auto per ongeluk dwars door de gevel, meldt het Brabants Dagblad. De super was toen al open, maar daar raakte niemand gewond. Wel is de winkel voorlopig dicht. Lekker veel zon en het is een graad of 18. In de kustgebieden wat frisser. Ook morgen aardig wat zon met de hoogste temperatuur in het zuiden. Daar wordt het opnieuw zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. Zometeen meer 538 Dutch 1000. Eerst verkeer, Frank. Met op dit moment 17 vertraging. En dit zijn de drie grootste. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen. Een half uur vertraging over 4 kilometer. Daar is de oprit afgesloten. A12 Den Haag richting Lunetten tussen Woerden en Oude Rijn. Een drie kwartier vertraging over 8 kilometer. En de A15 Nijmegen richting Ridderkerk tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Een half uur vertraging over 11 kilometer. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhulp.nl. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koekoek, Telulu. Gek. Dus sprint terug voor de Epson EcoTank All-in-One Inkjet Printer voor €189. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Are you drinking my Mullermilk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. 538 Dutch 1000. Mark Labrand. Ja, goedemiddag. De lekkerste pre-party op weg naar Koningsdag. Echt, de kroketten vliegen hier vanzelf uit de muur. Zometeen Douw, Bob en eerst nummer 165. En die is voor de Golden Earring. Radio 538 Dutch 1000. 165. Guys start to realize that eternal fate has turned its back on here. It's 2 a.m. It's 2 a.m. Destination unknown, double-crossed messenger, all alone. Can't get no connection. 1000%NL. De 538 Dutch 1000. 164. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and fear. Ja, een ode van Douwe Bob aan je thuis voelen op aard. This world is our home. Ja, hoewel de gemiddelde Nederlander zich al snel thuis voelt op een campingstoeltje naast de vouwwagen. Maandag kun je naar hem zwaaien. Ja, vanaf het Chasséveld, want hij staat op 58 Koningsdag, Douwe Bob. En nu staat hij in de 58 Dutch 1000. Ja, goedemiddag. Aftellen samen met jou naar de enige dag waarop je je oude dvd-speler voor het 14e jaar op rij weer kan proberen te verkopen. Aftellen naar de dag dat opeens oranje toch eigenlijk best wel een prima kleur blijkt te zijn. En net als gisteren nog een keer aftellen naar de nummer 1 in de 58 Dutch 1000. Wat ontzettend leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Mark en nu nummer 163. Ja, Jan Smit, die weer vrijgezel is. Of zoals ze dat waarschijnlijk in Volendam noemen. Hey, er komt een nieuw liedje aan. Ik lig gebroken in mijn bed. Dat meen je, Jan. En waar is Lade Gul dan? Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Heb weer verloren van de fles. Bovendien, wil niemand mij zo zien. Stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden met me mee. Zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dicht.

Junkie XL. Althans, XL. Hij is maar 1,78, zie ik hier. A Little Less Conversation is wel groot genoeg om in de 538 Dutch 1000 te staan. Je hoorde hem op 161. Hey, eens in de vijf jaar heeft de grootste vrouwelijke studentenvereniging van ons land een feestjaar. En ja, bij een feestjaar hoort natuurlijk ook een eigen lied. Twee jaar terug maakten ze deze. Lotje. Snelle pikt het op via TikTok en hielp het nummer helemaal sky high de lucht in. En jij misschien dit keer ook via 538.nl, want hij is gewoon de Dutch 1000 ingestemd. Nummer 160 van dit jaar. Dit is 538 en Lotje. Ja, vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel. Spontaan, schat, waar kom je vandaan? Regen heb ik schijt aan, lieve sneeuw. Gisteravond laat vond je me iets te principieel. Ja, mijn roots ligt in het zuiden en mijn skipak is fluweel. Oh ja, ik weet dat je het goed vindt. Mijn ogen zijn niet schiel, maar ik wil geen man die toch niet skiën wil. Want dit gaat beter, shit, die ligt voor geen meter. Ski nu al kilometers, op zoek naar jou. En ik zeg één, hey, dat is Lotje. En Lotje is van, ze is geboren in de bergen en ze brengt me croissant. Als ik dans, je weet ik praat ook woordjes Frans. Want dit gaat beter. Shit, die ligt voor geen meter. Want dit gaat beter. Shit, die ligt voor geen meter. Roetje naar beneden in de juiste cadans. Al om 10 uur op de piste brengt haar leven in balans. Staat te beven, meid die geven, kan ik haar wel geven wat ze wil? Doe maar rustig, als je doorgaat zo, dan maakt dat wel verschil. Ik ben niet onzeker, nee, ik weet wel wat ik wil. Ja, vanavond gaan we dansen, we gaan door tot na april. Kan je zien ook door mijn zonnebril? Want dit gaat beter, shit, je lief voor geen meter. Ski nu al kilometers, op zoek naar jou. En ik zeg hey. En Lotje is van, ze is geboren in de bergen en ze brengt me croissant. Oh ja, ik weet, het gaat goed, maar het gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik praat ook woordjes Frans. En ik zeg hey, dat is Lotje. En Lotje is van, ze is geboren in de bergen en ze brengt me croissant. Oh ja, ik weet, het gaat goed, maar het gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik praat ook woordjes Frans.

something I won't forget, but feels like a lifetime. De 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 155. Mijn hoofd loopt soms met me weg. Maak ik mezelf weer gek. En hoor ik weer niet wat je zegt. Alles wordt beter. Ook een fijne gedachte voor iedereen die zichzelf vanmiddag nog in het felle licht van een paskamer heeft gezien. Dit is de 538 Dutch 1000. Opnieuw tellen we af naar nummer 1 met nu Two Brothers on the Fourth Floor. 154. I know a place where the sun's always shining, with lovely flowers around everywhere. Come take my hand, I'll show you I got you. I know a place, it's deep down inside you. I know a place where I've been for my fighting, with smiley faces around everywhere. Come Sweet.